بس أخر كردي فيها فتح قزمكك من كل دابة دهر زي روحنا دابة لك كل زي روحنا وتصريف الرياح والسحاب او اڑول اڑول لهوا غانو او دور يدو تخلي فقبلي ونشكره في الله تلك قال ابن عباس اعظم جنود الله اعظم جنود الله الريح والماء دا هوا او دا غدري دا تخلي فقبلي ونشكره في الله قال ابن عباس اعظم جنود الله الريح والماء دا ابو دا هوا دا رخ دا فاكلو يهلو يلشكر دي يدلو كارو باس وتصريف الرياح او اوردن اوردن دا هوا غانو دا وريدون دا هوا غانو تصوير دي کنا اتنا ها كسما ما دي بي خان تاسد اللہ دینا نغف برخي جي بيا غو وردت تخ بتخ بيا أخبر نساس كي رضي الله عنه وتماريش منتي لول برابر المسخر شتابي خلوش وذي بأمر الله فأمر الله سرى بين السماء والأرض فما بين أسمان كيو نظمك كي لآيات نوخم خان شان رفكي لقوم دها قوم دفارا يعقلون تعقل لريم ومن الناس بعد خلقنا من عصوك يتخذوا من دون الله شنس على ودى الله فاقنا اندادا وشركا نتولك الشريك سوك شنس على ودى الله فاقنا شركا يحبونهم ومحبتك دع شركا وسراك حب الله فشان محمد الله اس باطل مردان شو باطل فیران دی ندیم دی لخ فیران اسر محبت کی پشاند محبت تا اللہ اسیم پشاند محبت تا اللہ دلی کہ یحبونہم فی الحل والحرمت فی الحل والحرمت فحلال والک و بحرام والک لئن المحبا لمن یحبو و تویعو لئن المحبا لمن يحب مطيع في صوت يتسر من الريع وتسوي مساقي بنا يحبونه كحب الله والذين بكري فرميه آكسان آمنوا في إيمان أولي أشد خكلكتي فمنك حبا لله أشد خكلكتي حبا فمنك لله دا الله سرا دا مانا تولي إذا قباطل فيران شدي جدي خدا باطل مردان وصرد رفي نساتي خدا رجا سخت راشي بيات طول تختي ديني آشا كم مؤمنان دي أشد خكلكتي حبا فمنك لله الله سرا تاسو ګورنه نور پټو ورته باطل مریدان دي چې لږ سخت راشي الګ دان څه کیسه نو ویني یا په کور نه ناشتي او چې مولانا سری راوتی و تی څه شي مونږ دلته مرګ واخو اوس مینې جا سره ډېر سپه حق سره کو باطل سره حق سره دارنگ مومنان شدی دا حق لکتی فمنک اللہ سرا ولو یر اللذین ظلمون در اللہ دو وجہ دا تفسیر نو دیر گرات شوی دی تا دا کو سرور تفسیر دی وطا سے پوچھی ویخین استے ربس دیر اسان نبیا ولو کچرتا دا اسم شرطی ہوئی ہاں ولو کچرتا یر اللذین اوینی ها کسان ظلمو چه ظلمی کرده اذا اگر تیم که یران العذاب چه اوینی دا عذاب نو دیبو بیاوی چه وی ان القوة لله جميعا دا قوت خدا اللہ فاک تا فارا دیر طول اس وصالی چه گوی کنن چه روس بیدی و امریکل بیدی خوچه آل تکی روس بادشاہان او د امریکای بادشاہان او د بی جرنل ته خدای پخ پاهه ته سر مکه تکلیف بربند ولاړی او سره اسی مجره دې وړاندې دی نو بیا بلا کافرانو مو چې کف مسلمانانو کې منګرو چې وای وای وای وای ان القوت لله جميعا قوت هوټو الله ته مو کوي قبر کې لوي دا سره ور پښه کنه اوس ولو ير الذين دي يراتو لیکي رؤيت دسترگو مراد دي رؤيت دسترگو مراد دي ها دسترگو يو وي دي يو رؤيت دسترگو دي رؤيت بصري اول رؤيت قلبي دي زبا دي دل دي ولو كشرتا يرى الذين دسترگو مند هو ني آكسان او ما فعول یہ پڑتے العذاب شہاں العذاب دے لاندو چلی کے ہاں اومی کرے از یرون العذاب نا ولو کچرتا اوی نہا کسان جو ظلم کر دے نسش ہوئی العذاب عذاب نا دا ما فعول جو خلال رفا رضا خو شرط جوړ شو خو جزا لاندې لیکي او جزا هم پټه ده او جزا هم پټه ده اجزا ده لعلمو دې ته مخامخ پته ولګي ان القوه لله جميعا لعلمو إذا بخامها علم أشي كأن القوة لله جميعا إذا قوة الله دفار ترطول لعلموا قم لكم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله بشك الله شديد العذاب سخط عذاب الذين إذا بها وقت تبرأ الذين تبرأتك ها كسان اتبعوا تدها غيتا بداري كريش بدا باطل فران ورطوري كي باطل فران يا باطل مشران باطل طور سیاسی مشران شو پا باطل سی پیران نا دیت بنا موردان التووی چه پیر سوا تا خوش جنت کی بلتا غفه و هو هوری در آغدی و صدر دمون که سوٹی مند اوی تی آخوش مڑو من پس سوی تس پس سی من دیتو چون پس را دی حکونا کم که خورتا استبر اللذین آکلش برا ادو کی آکسان اتو بیعو سداغی تابی داری کرشے و اولی کے اتو اتو بغیتا سادات من المشرکین الجن والانس سادات من المشرکین چکم مشران دین مشرکین خوالد مرد استبر اللذین کله چې برا ادو کی ها کسان او تو بیا او چې دا غي تا وی درې کې چې ودا څوک دې مراد مشران د مشرکانو من الذين دا کسان نا اتبعو چې هغه تا وی درې کړه دا څوک دې برا ادو کی مشران چې دي دي ته وای چې رکو زمنا خوښه خپل مازغه خراب وای ورا اول عذاب او دی او وین عذاب وتقطعت بهم الاسباب او تسنس بشید دوی تعلقات د تر تر دې مولوی کې ها وتقطعت او تسنس بشی بهم د دوی الاسباب تعلقات ټول تعلقات په تسنس دې د پښتو له خپل ترجمه راځي او تس تقطعات تس نسبشی دوی تعلقات او مجاهد وی چی الاسباب چی کمدن الوصلات تمرات تی اللتی تواصلون بها فی الدنیا من سنة الرحم قرطبی وقال الذين ويبها كسان اتبعوا شدي تابدا ركلي وانا مريدا ووي لو ارمان ارمان لو تمنى يولي ترى تكي تمنى يدي افسوس ان لنا كرتا شي بشك دمنا فاروا بسيمي فانا تبرع منهم نمون بهم برابط براعت کرو دوینا دلی پیرانونا کما تبرع او مننا لکسرنگا چی دی براعت کرو دلی چانا زمانگنا ترجمه را پرشه موردان ووی چی دی پیرانو سیم رکن اخلاص کارمان چوز مون دنیا کی ومون امتر تکیزان اخلاص کرو کذالک یوریهم دارنگا حیو اللہ پاک بیتا یوریهم اللہ دارنگ خیب اللہ فاک بیتا اعمالهم اعمال جدی حسرات نالیم اس دا اعمال و تصرف رخی دا پارا دا افسوسونو پدوی باندی دا پارا دا افسوسونو پدوی باندی افسوسونو افسوسونو پی جنے کن لکا بورتا پتی شد دا پارچا پیلن دا پارچا پیلن بیدر دیم سیدھا کی قدیب دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو پتی چا یو پر پیش پر تا گورو دو کار نہیں کردی نو حسرات نالی آئی منسی خافائی چا اگر چا کم از کم اسلامیت کو پاس کردی وی اسلامیت کو کافر ہم پاس کردی از این مومن ہم تعلیم ہم پر نکردی موی سر تعلیم ہو آتر شپاگا بنا جا کیا کولی کردی صدو کار اسلامیت کی پر کردی مائن کرا کفر کردی مو آیا کذالک یوریہم اللہ آمالہم دارنگ خیبری دلہ فاک اعمال دبی حسرات نالیم دفرد افسوس فہاوی بانی وما ہم خارجین من النار او دیم نبی و تن کی دورنا کو زور کی چمک دورنا وزو کو دیم و تن کی نبی دورنا منا حدیث شریف کتا سوی دی چرا جہانم سسٹم دا سے جوڑ دی تاکہ میں پونے دی بیٹنے والے پونے دا پاپر روان دی کرنے اور روان ہے تا آگ طرف کو بتر آزر اٹھیں رسول لگے ویچی لانے زن نصم کرنا نشی رسی نے بولی چلی سکی دارنگی رجی جہنم سسٹم دا سی سنت ببار کوشش کی در واپس تر دلو بیا جہنم دا سکی رات آو دمی تو ساتھی دا جو جان رامی دیشن